184 koni mechanicznych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 stycznia, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Trybunał Konstytucyjny ma zbadać podstawy prawne wczorajszej uchwały Sądu Najwyższego. Te kwestie oceniali goście trójki. Lotnisko Chopina reaguje na zagrożenie wirusem z Chin. Pasażerowie przylatujący z tego kraju wypełnią specjalne formularze przygotowania do obchodów 75. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau już na ostatniej prostej. To kwestionowanie statusu sędziów, którzy zostali legalnie powołani przez prezydenta, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia senator Jan Maria Jackowski z Prawa i Sprawiedliwości. Odniósł się w ten sposób do wczorajszej uchwały trzech izb Sądu Najwyższego, w której stwierdzono m.in., że obsada sądu będzie nienależyta, jeśli w składzie znajduje się osoba wyłoniona przez obecną Krajową Radę Sądownictwa. Dziś premier Mateusz Morawiecki zdecydował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą przepisów, które zostały zastosowane przez Sąd Najwyższy przy wydaniu tej uchwały. To jest niespotykana sytuacja, że część elit sędziowskich kwestionuje status sędziowski sędziów, którzy zostali legalnie powołani przez prezydenta, tak zgodnie z konstytucją. Ta sytuacja jest rzeczywiście nadzwyczajna i w tej chwili wniosek pana premiera Morawieckiego, mam nadzieję, że zostanie szybko rozpatrzony przez Trybunał. Z kolei Bogusław Sonik z Platformy Obywatelskiej mówił na antenie Trójki, że obecna sytuacja grozi chaosem uderzającym w obywateli. Obie strony w tej chwili są jakby w zwarciu. Jak z tego wyjść? Rząd oczywiście tutaj jest rozgrywający, no bo ma większe możliwości. Powinien zrobić krok wstecz. Według mnie w takich sytuacjach kryzysowych wymienia się ministra po prostu. Minister Sprawiedliwości powinien odejść, ktoś powinien go zastąpić. Z kolei Krajowa Rada Sądownictwa wydała oświadczenie, w którym stwierdziła, że sędzia, co do którego nie wydano orzeczenia o złożeniu go z urzędu lub zawieszeniu go w urzędowaniu, nie ma uprawnienia do powstrzymywania się od orzekania i wykonywania obowiązków służbowych. Władze lotniska Chopina w Warszawie reagują na zagrożenie wirusem z Chin. Port wprowadził dziś obowiązek wypełnienia tzw. formularzy lokalizacyjnych. Dotyczą one wszystkich pasażerów, którzy przylatują bezpośrednio z Chin. Jak mówi rzecznik portu Piotr Rudzki, umożliwi to w razie potrzeby natychmiastowy kontakt z takimi osobami. Są to kwestionariusze, które są rozdawane pasażerom podróżującym bezpośrednio z Chin. Są to formularze, które mają za zadanie ułatwienie kontaktu w przypadku, gdyby zaistniała taka potrzeba. Jest to działanie prewencyjne i ułatwi później ewentualny kontakt z daną osobą. Wirus wywołuje m.in. ciężkie obustronne zapalenie płuc, które może skończyć się śmiercią. Do tej pory z tego powodu zginęło co najmniej 25 osób. W związku z ryzykiem rozprzestrzenienia się koronawirusa dwa uniwersytety w Belgii wstrzymały wymianę studentów z Chinami. Więcej o tym Beata Pomecka. Po dokonaniu oceny ryzyka 7 studentów z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven zdecydowało, że nie poleci do Chin w ramach wymiany między uczelniami, a 19-osobowa grupa z Uniwersytetu, która do Chin już poleciała wcześniej, na razie pozostanie na miejscu, ale jest pod opieką służb medycznych i konsularnych. Także Uniwersytet w Antwerpii nie wyśle swoich studentów do Chin, a osoby, które są już w państwie środka, na razie tam pozostaną. Część osób odbywa staż w szpitalu w mieście Wuhan, gdzie znajduje się ognisko koronawirusa. Nad ewentualnymi środkami ostrożności zastanawia się Wolny Uniwersytet Bruksela, a Uniwersytet w Gandawie zezwala na wymianę studencką. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Oświęcimiu kończą się przygotowania do 75. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Główną uroczystość czeka w specjalnym namiocie postawionym przed symboliczną bramą śmierci w byłym obozie. Namiot zbudowano przede wszystkim z myślą o byłych więźniach, mówi Bartosz Bartyzel, rzecznik Muzeum Auschwitz. 27 stycznia niejednokrotnie był bardzo zimnym dniem. To jest dla nas najważniejsze, żeby ci główni, honorowi nasi goście czuli się w tym dniu dobrze, komfortowo, dlatego że świat czeka na ich głos, świat czeka na to, co powiedzą, na ich przesłanie płynące z tego szczególnego miejsca w tym szczególnym dniu. Byłych więźniów ma przyjechać około 200. Paweł Sawicki z Muzeum Auschwitz wyjaśnia, że z myślą o nich złamano też protokół dyplomatyczny. To oni będą siedzieli w pierwszych rzędach w namiocie przed bramą śmierci. Według protokołu tam powinny siedzieć głowy państw, szefowie delegacji państwowych. Natomiast dla nas to byli więźniowie są honorowymi, najważniejszymi gośćmi. Do miejsca pamięci przyjedzie ponad 50 zagranicznych delegacji. Udział zapowiedzieli m.in. prezydenci Niemiec, Izraela, Litwy i Słowacji. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Grozdowski. Ależ oni tam latają, ale mają noszenia. Przenosimy się do Zakopanego, gdzie odbywają się, a w zasadzie odbyły się już kwalifikacje do pucharowego konkursu. Na miejscu jest Kuba Niziński. I już po kwalifikacjach bardzo dobre wiadomości dla kibiców skoków w Polsce, bo te kwalifikacje na Wielkiej Krokwi wygrał Dawid Kubacki. Kamil Stoch na miejscu piątym, a więc ci dwaj Polacy znowu mogą sprawić, że miliony kibiców będzie się cieszyć. A jeżeli chodzi o pozostałych Polaków, w konkursie jeszcze Piotr Żyła, w kwalifikacjach 26, Aleksander Zniszczą, 46, Maciej Kot, 48, a więc o trójkę nie musimy się martwić. O czwartego, nieco bardziej, Michał Doleżal po tych kwalifikacjach ma podjąć decyzję, który z czwartych Polaków będzie jutro w konkursie drużynowym. Przypomnę, konkurs indywidualny w niedzielę. Wysoko także Ryoyu Kobayashi, Stefan Kraft, a więc zapowiada się bardzo ciekawie. Dawid Kubacki tym bardziej jest teraz faworytem do wygrania w Zakopanem. Tym bardziej, jak się mówi, że ostatnio trochę wypoczął. Po powrocie z Kitize miałem czas na to, żeby się zająć swoimi sprawami. Także tutaj po prostu był względny spokój. Z tego co wiem, trenerzy też chyba wystosowywali taką prośbę, żeby zbyt się nie narzucać. Więc miałem naprawdę, można powiedzieć, święty spokój. No i są efekty. I jeszcze o motorsporcie. Mistrz świata od Tanak miał groźny wypadek na czwartym odcinku specjalnym rajdu Monte Carlo prowadzony przez Estończyka Hyundai i20. Wypadł z trasy przy naprawdę ogromnej prędkości 183 km na godzinę. Kierowca i pilot wyszli z auta o własnych siłach, a w Monte Carlo prowadzi obecnie sześciokrotny mistrz świata Francuz Sebastian Ogier. On jedzie Toyotą Yaris w WRC. Motocyklista Edwin Staver zmarł w szpitalu na skutek obrażeń odniesionych podczas wypadku w tegorocznym rajdzie Dakar. Holender jest drugą ofiarą tej edycji. Przypomnę, że wcześniej na trasie zginął Portugalczyk Paulo Gonçalves. Przypomnę, że o pierwszej nocy dziś transmisja z meczu Igi Świątek. To będzie trzecia runda Australian Open. A kto sięgnie po miano sportowca roku w plebiscycie Polskiego Radia? Nagrody sportowe Polskiego Radia 2019. Kategoria Sportowiec Roku. Poważnym kandydatem do wygrania jest Bartosz Zmarzlik, a sylwetkę mistrza świata na żużlu przybliży Adam Malecki. Bartosz Zmarzlik w zeszłym roku nie miał sobie równych na świecie. Został trzecim w historii polskim żużlowym mistrzem świata po Jerzym Szczakielu i Tomaszu Golobie. Spełnił marzenie swoje i kibiców. Brat mi cały czas powtarzał, mały, ty nic nie musisz, ty tylko możesz, a jak nie teraz, to jeszcze. Ale wiem, że połowa ludzi by mnie zjadło. Myślę, że z podwójną presją, bo jechaliśmy u siebie, PN Stadion, wszyscy mówili to samo, ale myślę, że to też dało taką wisienkę na torcie. Jestem niezmiernie z tego szczęśliwy, no jestem mega szczęśliwy z tego tytułu. Zmarzlik poszedł za ciosem i został najlepszym sportowcem ubiegłego roku w plebiscycie przeglądu sportowego. Tym samym powtórzył wynik Goloba z 1999 roku. Na torach krajowych Zmarzlik został indywidualnym wicemistrzem Polski. Co ciekawe, mistrzem Polski jeszcze nigdy nie był, ale na to przyjdzie jeszcze czas. Bartek ma dopiero 24 lata. Jeżeli to Bartosz Zmarzlik ma zostać sportowcem roku Polskiego Radia, proszę wysłać SMS pod numer 71335 o treści S2. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocy najcieplej nad samym morzem, około 5 stopni. Meteorolodzy ostrzegają przed silnym wiatrem na Pomorzu. Na północy kraju temperatura spadnie do 3 stopni, w centrum do 0, na południowych krańcach kraju do minus 7, a nawet niżej. W górach, w kotlinach górskich miejscami nawet do minus 10, minus 13 stopni może spaść, ale już wysoko w Tatrach nawet minus 2, więc cieplej. Mówiła Ewa Łapińska z IMGW. Jutro termometry pokażą od 1 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup robot odkurzający Roomba z aplikacją iRobot Home z możliwością obsługi smartfonem w wyprzedażowej cenie 1099 zł i oszczędź 100 zł. A kupując 55-calowy telewizor Panasonic 4K z technologią OLED gwarantującą idealne kolory w wyprzedażowej cenie 5499 zł oszczędzisz 1500 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.

Oj tak, to ładne wspomnienie. 35 lat temu na liście Boys of Summer, Don Henley. 18, prawie 19 minut po 19. To zaczynajmy, bo tłok. Zaczynamy od poczekalni. I tu mamy powrót na miejsce 50. Małgorzata Ostrowska, Ziemia w ogniu. Ziemia w ogniu to oczywiście Małgorzata Ostrowska. Wraca do poczekalni na miejsce 50. Nie mam dobrych wiadomości, jeśli chodzi o nowości, bo nie ma żadnej nowości w poczekalni. Dobrze mówię? Tak, tylko jest ten jeden powrót. Piękna i rycerz, wyprodukowany przez Bartosza Szczęsnego, Anita Lipnicka, minus 1 na 49. Zostań, proszę cię. Tak długo szłem, zmęczyłem się przez 7 gór i 7 mórz, byś oddechem swym ogrzał oddech mój. Święta chwila ta, niechaj święci się święta moje łza. Na koszuli twej święty taniec chór i gołębia śpiew święta zwykłość dnia. Święta chwila ta, niechaj święci się święta moja łza. Na koszuli twej święty taniec chór i gołębia śpiew święta zwykłość dnia, bo znalazłam cię. Przed nami tu nie dotarł nikt, nietknięta biel i czyste szkło, pośpiech warg i drżenie rąk. Zostań, proszę cię, tak długo szłam, zmęczyłam się. Ułóżmy gwiazdy z naszych ciał, nie chroni nas, nie świeci nam. Święta chwila ta, niechaj święci się święta moja łza. Na koszuli no już nawet się przyzwyczaiłem chyba do tej nowej wersji. Piękna i Wojciech Rycerz. Przy okazji pozdrowienia dla Wojtka. Producentem nagrania jest Bartosz Szczęsny, a śpiewała oczywiście Anita Lipnicka. Niektóre utwory, które wsparł dzisiaj Piotrek w audycji Słuchałem Go, poszły do góry, ale nie ta piosenka. Joe. Nic nie mówiłem jeszcze o adresie marek.niedźwiecki@polskieradio.pl, a już Państwo mnie rozpieszczają listami oraz zdjęciami. Brian Adams, Joan Mary na 48, a Lana Del Rey, The Greatest, 2 oczka do góry na 47. Stop before Kokomo. Those nights were on fire. We couldn't get higher. We didn't know that we had it all, but nobody wants you before the fall. No właśnie, ciekawy jestem, kto nas teraz słucha. Strażacy ochotnicy z OSP Bażanowice meldują się na nasłuchu. Druh Andrzej, dziękujemy druhu Andrzeju. Pan Adam, tak, pan Adam, mówię dobrze, pan Adam sprawdza kolokwia. A kolega Dawid Lis, problem remix na miejscu 46. Zdałaś mnie ten pierwszy raz, nie zapomnij. Na dyktafon nagrywam wszystkie cisze jak ta. Burzą przeszłaś tu ostatni raz, nie zapomnę. Nocą do snu kołysze dźwięk, nikt nie oddycha. No to mamy problem, to tylko poczekalnia. Liz, Dawid Podsiadło w tym tygodniu na miejscu 46, 4 do góry. Doktor, no właśnie, doktor Misio tym razem. Chcesz się bać? Na 45. Mądry i zrównoważony, tak przystojny i umięśniony, pod koszulą skromnie ukrywam owłosioną klatkę schodową. Uśmiech mam niepokojący, bo wiem jak gęby śnieżno-białe zęby. Pod szyją krawat modny pod pachą, szybko strzelny w kaburze pistolet. Chcesz jeszcze bardziej bać się, dobrze mnie znasz. Chcesz jeszcze mocniej mnie podziwiać, o tak. Chcesz nienawidzić, przecież dobrze wiesz jak. I będziesz wracać do mnie jeszcze nie raz. Pan Krzysiek, rocznik 82, słucha listy. Pozdrawiam, już rocznik 82 i będę pozdrawiał do końca naszego dzisiejszego wydania listy, bo to lista 1982. Oh, Simply Red. We better take care of you. Ooh, sweet child.

A jednak będą strzały, bolesne strzały w serce Kara Zielogódzki na miejscu 41, a czułe miejsce Baranowskiego na 42. San Francisco słucha, Tel Awiw słucha. Pani Jola, lekarka na posterunku. Czyli co, lekarka czy policjantka? Wystarcza mi nic, Kara Zielogódzki, bolesne strzały w serce. 6 do góry na miejsce 41, a 6 w dół na 40. I feel afraid when I'm holding you close to my heart in case you fade. A propos Come the End of the World, Ray Wilson w tym tygodniu na miejscu 40. Denver, Colorado też słucha. Tam mają lepiej, bo tam mają jakoś jeszcze przed południem ogień. Natalia Przybysz, minus 2 dzisiaj na miejsce 39. Muszę się nauczyć, jak malować ogień. Muszę się nauczyć, jak malować ogień. W tych czasach niespokojnych słowa są jak noże. Nasze piękne kontury były siłą przekroczone. Nie pamiętam, kiedy przeszliśmy na ty, a dziś w moim łóżku ślady butów twych. Gdy wiatr popycha zmiany, a my świat ten zjadamy, powiedz, kim jutro będziemy, jeśli nie hienami. Gdy zamykasz mi usta, jakże to inspiruje, coraz mocniej płonę, kiedy mnie blokujesz. Muszę się nauczyć, jak malować ogień. Muszę się nauczyć, jak malować ogień. Muszę się nauczyć.